اہل بدعت کی طرف سے اہل حق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ آیات جو بتوں کے تعلق سے قرآن حکیم میں آئی ہیں, ان آیات کو تم نے اولیاء کرام, انبیاء کرام, صالحین اور ان کی قبروں پر چسپا کر دیا. قرآن حکیم میں غیر اللہ سے مراد جن کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے, وہ بت ہیں. انبیاء اور صالحین اور ان کی قبریں نہیں ہیں. اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام آیات کے اندر بتوں کا نام تو نہیں لیا ہے, بتوں کا تذکرہ تو نہیں کیا ہے, صرف یہ اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو. اب جب یہاں بتوں کا تذکرہ نہیں ہے تو تم کو کس نے ٹھیکے دار بنایا کہ کچھ آیتوں کو ولیوں کے لیے خاص کر دو اور کچھ آیتوں کو بتوں کے لیے خاص کر دو؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ جب آیات میں بتوں کا تذکرہ نہیں ہے تو تم بعض آیات کو بتوں کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو اور بعض آیات کو اولیاء کرام کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو؟ اس اعتراض کا دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو چیزیں نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں. یہاں لفظ ما لایا گیا ہے اور لفظ ما کے بارے میں عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں لفظ ما کے عموم میں داخل ہیں. بتائیے چلا کہ یہاں آیت کریمہ میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب ما کے اندر داخل ہوئی تو اللہ کے علاوہ ان تمام چیزوں کی عبادت حرام ٹھہری, چاہے وہ چیز قبر ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی عالم ہو, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی فقیر ہو, چاہے کوئی کنکر ہو, چاہے کوئی پتھر ہو, چاہے کوئی شنکر ہو. ما کے عموم میں اللہ کے علاوہ ساری چیزیں کائنات کی داخل ہیں اور اس بات کا انکار دنیا کا کوئی عالم اور معمولی پڑھا لکھا بھی انکار نہیں کر سکتا. تو جب ماں کے عموم میں ساری چیزیں داخل ہیں تو تم نے یہ اعتراض کیوں کیا کہ ان آیات میں اولیاء کرام مراد نہیں ہے, انبیاء کرام مراد نہیں ہے, صالحین اور ان کی قبریں مراد نہیں ہیں, بلکہ بت مراد ہیں؟ اس لیے کہ ماں کے عموم میں تو سبھی چیزیں داخل ہیں, چاہے وہ بت ہوں, مورتیاں ہوں, کنکر ہوں, پتھر ہوں, پیر ہوں, ولی ہوں, فقیر ہوں, انبیاء ہوں, صالحین ہوں, نیک لوگ ہوں, سب داخل ہوں. اس اعتراض کا تیسرا جواب کہ جب تمام آیات میں جن آیات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے, اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے, تو اللہ کے علاوہ جب یہ تشریح نہیں ہے اور یہ صراحت نہیں ہے کہ وہاں بت ہے, تو اس عموم کو تم درجہ خصوص تک محدود کیوں رکھتے ہو؟ ایک عام چیز کو تم نے خاص کیوں کیا؟ اس عام چیز کو، اس عام حکم کو خاص کرنے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ جب یہاں اللہ نے بتوں کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پوجا، ان کی پرستش حرام ہے، تو تم نے ان آیات کو بتوں کے ساتھ کیوں خاص کیا اور یہ کہا کہ یہاں بت مراد ہیں، اولیاء کرام صالحین اور ان کی قبریں مراد نہیں ہیں؟ یہ تمہارے گورکھ دھندے ہیں۔ آیات میں کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے بلکہ آیات میں عموم ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس عموم میں داخل ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کائنات کی کسی بھی ہستی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی ہستی کو پکارنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس اعتراض کا چوتھا جواب، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مورتیاں جو بنائی گئیں، یہ بت جو بنائے گئے، یہ تماثیل جو بنائے گئے، یا اسٹیچوز جو بنائے گئے، یہ مجسمے جو تراشے گئے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مورتیاں اور یہ مجسمے اور یہ اسٹیچوز کن کے تھے؟ اگر تم نہیں بتا سکتے تو ہم بتاتے ہیں کہ بخاری شریف کھول کر کے دیکھ لو، بخاری شریف جب کھولو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ بزرگوں اور صالحین کی مورتیاں تھیں جن کی لوگ عبادت کرنے لگے، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے۔ اولیاء کرام اور صالحین کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اسٹیچوز بنا لیے، ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اسٹیچوز بنا لیے۔ یہ بات بخاری شریف سے ثابت ہے اور احادیث کی بہت ساری کتابوں سے ثابت ہے۔ تو یہ مورتیاں اور یہ مجسمے تو بزرگوں ہی کے تھے، صالحین ہی کے تھے۔ اب جب معاملہ اس طریقے کا ہے کہ یہ مورتیاں بزرگوں اور صالحین ہی کی تھیں، تو اب ہمیں یہ فلسفہ سمجھا دیجئے کہ مورتیاں اگر بنائی جائیں بزرگوں کی تو ان کی عبادت شرک، اور اگر ان صالحین کی قبریں بنائی جائیں تو ان کی عبادت شرک نہیں ہے؟ یہ فلسفہ کوئی ہمیں سمجھا دے کہ بزرگوں کی اگر مورتیاں پتھر سے تراشی جائیں تب تو عبادت ناجائز، اور اگر بزرگوں کی قبریں پتھر کی بنائی جائیں تو ان کی عبادت جائز ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر بزرگوں کی مورتیاں ان کے مجسمے پتھر سے تراشے جائیں تب تو ان کی عبادت شرک، اور اگر انہی بزرگوں کی، انہی صالحین کی قبریں پتھر کی بنا دی جائیں تو ان کی عبادت جائز ہو جائے گی۔ اس فلسفے کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، یہ فلسفہ نہیں، ایک طریقے کا گورکھ دھندا ہے جو کبھی سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ اس اعتراض کا پانچواں جواب، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی مر گیا، ایک بزرگ آدمی مر گیا، ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کی یاد میں اس کا ایک مجسمہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ مجسمہ پتھر سے تراش کر بنایا جاتا ہے، اور وہی بزرگ، وہی مرد صالح جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا دیا جاتا ہے، سنگ مرمر کی وہ قبر بنا دی جاتی ہے۔ اب اسی آدمی کی، اسی بزرگ کی، اسی مرد صالح کی ایک مورتی بنا دی گئی، ایک مجسمہ بنا دیا گیا، ایک اسٹیچو بنا دیا گیا، اور اسی مرد صالح کی ایک قبر بنا دی گئی، اور قبر سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا دی گئی، تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا، مرادوں کا پورا کرنا، حاجتوں کو بر لانا، یہ تمام تصرفات روح کے ہیں یا پتھر کے اور اس مورتی کے؟ پتھر کی اس قبر کے تصرفات ہیں اور مورتی کے، یا روح کے تصرفات ہیں؟ اس مرد صالح کی روح یہ تصرفات کرتی ہے یا یہ مورتی اور یا یہ پتھر کی قبر؟ اگر یہ کہتے ہو کہ روح کے تصرفات ہیں، یہ سارا کام روح کرتی ہے، تو مورتی پتھر کی اور پتھر کی قبر دونوں ایک ہی چیزیں ہو گئی. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مورتی بنانے کے بعد، مجسمہ بنانے کے بعد، اسٹیچو بنانے کے بعد اور قبر کو سنگ مرمر کے پتھروں سے بنانے کے بعد روح کی قوت سلب ہو گئی ہے، روح کے تصرفات ختم ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ کوئی سمجھائے کہ پھر اس مورتی میں اور سنگ مرمر کی اس قبر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بات واضح ہو کر کے سامنے یہ آ گئی کہ قبر اور مورتی، پکی قبر اور مورتی دونوں کی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. مورتی پوجا اور قبر کی پوجا دونوں کی دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں اور دونوں کی دونوں چیزیں ایک ہی درجے کی ہیں، اور ہم نے اسے عقل سے ثابت کیا ہے. اب عقل کے ثبوت کے بعد اب ذرا نقل بھی ثبوت میں لے لیں، اس بات کے ثبوت میں نقل بھی ملاحظہ کر لیں. وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں مسلم شریف کی، کوئی ایری غیری کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، وان ابی الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی علی رضی اللہ تعالی عنہ الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا صبيته. مسلم شریف کے اندر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، کتاب الجنائز کھول لو یہ روایت وہاں مل جائے گی. اور اگر مسلم شریف موجود نہ ہو تو مشکات شریف جس کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے کھول لو، باب دفن المیت، اور دیکھو اس روایت کو، 14 طبق روشن ہو جائیں گے. حضرت ابو الحیاج اسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے ایسے کام کے لیے نہ بھیج دوں جس کام پر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ کام کیا تھا؟ اللہ تدا تمثالا الا تمسہ، کہ جس بھی مجسمے کو تو دیکھے، جس بھی بت کو تو دیکھے اسے مٹا دے. بت تمثال اسٹیچو، مجسمہ، بت مورتی، جس بھی مورتی کو یا جس بھی اسٹیچو کو اور جس بھی مجسمے کو تو دیکھے اسے تو مٹا دے. اللہ تدا تمثالا الا تمسہ. امین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھے تمثال کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا عربی کے کسی معمولی طالب علم سے پوچھے کہ تمثال کا کیا مطلب ہوتا ہے، ڈکشنری اٹھاؤ گے تو آگے لکھا رہے گا تمثال، انگریزی ڈکشنری تمثال اسٹیچو. اردو اٹھاؤ گے تو تمثال کے آگے مجسمہ، مورتی. اللہ تدا تمثالا الا تمسہ. وہ کام یہ تھا کہ علی جاؤ، کوئی بھی مورت، کوئی بھی بت تمہارے سامنے آئے تو اسے توڑ ڈالنا، گرا دینا، مسمار کر دینا، مٹا دینا. اور ولا قبرن مشرفن الا سویتہ، اور کوئی بھی ابھری ہوئی قبر نظر آئے تو اسے زمین کے برابر کر دینا. ذرا غور کرو کہ یہاں مورت کو، بت کو قبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قبر کی پوجا اور مورتی پوجا دونوں ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں. اور اگر ایسی بات نہ ہو تو یہ کلام رسول نہیں ہو سکتا، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورت اور قبر دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. اور اس کام پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا. اور جس طریقے سے قرآن حکیم میں پتھر سے معبودوں کو تراشنا ناجائز قرار دیا ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے سورہ صافات کے اندر، 23واں پارہ سورہ صافات کھول ڈالو، قوم آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ چلو آج عید ہے، ہمارے ساتھ تم بھی ہماری مسرتوں اور ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں میں بتوں کے جتنے بھی مٹی کے مادوں ہیں ان کے معبد اور ان کے عبادت خانے کے اندر جتنے بھی مٹی کے مادھو اور جتنے بھی اسٹیچوز اور مجسمے تھے وہ نگاہوں میں گھوم رہے تھے. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, تمہاری حالتیں دیکھ دیکھ کر کے بیمار ہوں, تم صحیح راستے سے بھٹک گئے ہو, غلط راستے پر جا رہے ہو اور میرے سمجھانے کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے. یہ باتیں دیکھ دیکھ کر کے میں اندرونی طور پر بیمار ہو چکا ہوں. یہ جھوٹ نہیں تھا, صحیح فرما رہے تھے. اور جب قوم چلی گئی تب انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور آئے بتوں کے سامنے. فراغ علیہم ضربم بالیمین, بل پڑے ان کے اوپر داہنے ہاتھ سے وار کرتے ہوئے اور دیکھا کہ چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں, کئی پھولوں کو چڑھا دیا گیا ہے, کہیں لڈو ہیں کہیں بتاشے ہیں. فرمایا مالکم لا تاکلون, کیا بات ہے کھاتے کیوں نہیں ہو, یہ سب چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں کھاتے کیوں نہیں. اور ایک کو جب مار کر کے دھراشائی کیا گرایا تو کہا کہ ارے گر گیا, بولتا کیوں نہیں, مالکم لا تنطقون, بولتے کیوں نہیں ہو, ایک کو تو میں نے گرا دیا, تم لوگ اس کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو, بولتے کیوں نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بتوں کا مذاق اڑوایا ہے. اور آگے آیت کے اندر فرمایا گیا تنحتون ما تعبدون, اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ اگر پتھر سے کوئی اسٹیچو تراش لیا جائے تو اس کی عبادت حرام ہے. اتعبدون ما تنحتون, ایسی چیزوں کو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, پتھروں کو تراش کر اسٹیچو بناتے ہو, ان کی تم عبادت کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کو تراش کر کے اسٹیچو بنا لینا, مجسمہ بنا لینا اور اس مجسمے کی عبادت کرنا قرآن کی روح سے حرام ہے, ناجائز ہے. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھیے حضرت جابر کی روایت جو مشکا شریف میں باب دفن المیت میں آئی ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. یہ روایت مشکات باب دفن المیت میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنے امتیوں کو اس بات سے کہ قبروں کو پکی بنا کر اس کے اوپر چونا گچ کیا جائے, اس کے اوپر چونا کاری کی جائے یا اس کے اوپر عمارت بنائی جائے, ایوبنا علیہ, یا اس کے اوپر عمارت بنائی جائے, اسے پکا بنایا جائے. وہاں یو قادا علیہ ہے, اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ وہاں مجاور بن کر کے بیٹھا جائے. ساری باتوں کا رد کر دیا گیا کہ جس طریقے سے مجسمے کو پتھر سے تراش کر کے اس کی عبادت ناجائز ہے, اسی طریقے سے قبروں کو پختہ بنا کر اور انہیں کلر کر کے اور اس کے اوپر عمارت بنا کر کے اور وہاں مجاور کے طور پر بیٹھنا, یہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. قرآن حکیم کی آیت اور یہ حدیث سامنے رکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کی پوجا اور مورتی پوجا دونوں کی دونوں ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں, ایک ہی درجے میں آتی. اب یہ کہنا کہ یہ تمام کی تمام آیات تو بتوں کے تعلق سے ہیں, ایک جاہلی کہہ سکتا ہے, بات صاف ہو گئی, کوئی اعتراض رہ جاتا ہے؟ ہاں, عبادت کہاں کرتے ہیں؟ جی ہاں. اب آؤ اس پوائنٹ کی طرف, جہاں تک مشرکین کا معاملہ ہے, ذرا مکہ کے مشرکین کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین, کفار مکہ, جن کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا, کیا وہ اللہ کو مانتے تھے, رب کو مانتے تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کا 25واں پارہ کھول لو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اے ہمارے حبیب, اگر آپ کفار مکہ سے پوچھئے کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو جواب تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, ان سے اگر آپ پوچھئے کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو تمام بیک زبان یہی کہیں گے کفار مکہ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے پیدا کیا فانا یوفکون, الٹے کہاں پھرے جاتے ہو, جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. ایک آیت, یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے. ایک آیت. دوسری آیت, قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون. یہ آیت سورہ مومنون 18 پارے کی ہے. اپنے حبیب کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہمارے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان, قل لمن الارض ومن فیها, ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ چیزیں کس کی ہیں, یہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے, یہ ساری چیزیں کس کی ہیں. سیقولون للہ, تو یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. گویا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیدا کیا ہے ان کو اللہ نے, یہ زمین اللہ کی, زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی. اس آیت کریمہ سے پتا چلا. اگلی آیت, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. اے ہمارے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, رب کون ہے اس کا, تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے. تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, ڈرتے نہیں؟ سے پتا چلا کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور رب عرش عظیم یہ اللہ ہی کو تسلیم کرتے تھے. 11 پارہ کھولو سورہ یونس. اللہ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. یہ سوال کفار مکہ سے ہے اور خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ ہمارے ابی بامل سے پوچھئے کفار مکہ سے کہ تم کو زمین اور آسمان سے روزی کون دیتا ہے. اور یہ بھی پوچھئے امن یملک السماء والابصار, کانوں کا مالک کون ہے, آنکھوں کا مالک کون ہے, کانوں کا دینے والا کون, آنکھوں کا دینے والا کون. اور یہ بھی ان سے پوچھئے کہ زندے سے مردے کو, مردے کو زندے سے نکالنے والا کون ہے. نیز ان سے پوچھئے کہ اس کائنات کا انتظام کون چلا رہا ہے, من یدبر الامر, پورے کائنات کا انتظام کون چلاتا ہے, معاملات کس کے ہاتھ میں. تو یہ بیک زبان یہی کہیں گے کہ اللہ ہی یہ سب کام کرتا ہے. یہ آیت کریمہ 11 پارے سورہ یونس کی ہے. اب بتاؤ یہ سارے کے سارے عقیدے تو وہی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ہمارا خالص, مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کا رب وہی, رب عرش عظیم وہی. مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روزی دینے والا وہی, کانوں کا مالک وہی, آنکھوں کا مالک وہی, مردے کو زندہ کرنا, زندے کو مردہ کرنا, زندے سے مردے کو نکالنا, مردے سے زندے کو نکالنا, اور اسی طریقے سے پورے کائنات کی تدبیر کرنا, یہ اللہ ہی کا کام ہے, اللہ ہی کرتا ہے. تو جو عقائد ہمارے وہی کفار مکہ کے, تو سوال یہ ہے کہ پھر انہیں کافر کیوں کہا گیا, انہیں مشرک کیوں کہا گیا. جواب اس کا سورہ زمر کے اندر دیا گیا ہے, خطاب کیا گیا, الا للہ الدین الخالص, اے سنو خالص عبادت اللہ ہی کی, الا للہ الدین الخالص, سنو خالص عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اور والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاؤں کی عبادت شروع کر دی ہے, اولیاء کو بنا رکھا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے, ہماری سفارش کرے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں. صرف اسی پوائنٹ کی بنا پر ان کو مشرک قرار دیا گیا اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا, ان سے لڑائی کی, ورنہ وجہ اختلاف اور کوئی چیز نہیں تھی, صرف یہی قبروں والا معاملہ, پوجا والا معاملہ تھا. اور کوئی بات؟ ہاں وہ عبادت ہی ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا, ان کو شفیع ماننا, ان کو اپنا سفارشی ماننا, یہی تو عبادت ہے. عبادت صرف پوجا کا نام نہیں ہے کہ آدمی اس کے سامنے سر ٹیکے تو اسی کا نام عبادت ہے, اس کا نام عبادت نہیں ہے. بلکہ ایک آیت دیکھو, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے. تو رب بنانے کا کیا مطلب؟ حضرت ابی ابن حاتم نے یہی اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ عیسائیوں کے بارے میں ہے, یہودیوں کے بارے میں ہے, لیکن عیسائی تو کبھی اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے, اپنے بزرگوں کی اور اپنے پیروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, کیا تمہارے علماء جو کہتے ہیں اور تمہارے پیر لوگ جو کہتے ہیں تم بغیر سوچے سمجھے ان کی باتیں مان لیتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے, ہم کچھ تحقیق نہیں کرتے, ہمارے عالم جو کہہ دیتے ہیں ہم بغیر تحقیق کے اس کو مان لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی ان کو رب بنا لینے کا مطلب ہے. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدے کیے جائیں, بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کائنات کے اندر دوسرے لوگوں کو متصرف مانا جائے اور اس کا جو حق ہے دوسروں کو دے دیا جائے. اس لیے کہ دیکھو شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا. شرک فی ذات, شرک فی صفات اور شرک فی حقوق. شرک فی ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود مانا جائے, کہ اس کے علاوہ ایک اور معبود ہے, یا شرک فی ذات, اسی طرح ایک اور معبود, یا شرک فی ذات. اور شرک فی صفات کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا بیٹی دیتا ہے, یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء وقیما, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, اور جسے چاہے بانجھ رکھے, اور جسے چاہے دونوں دے دے, یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی پیر اور کوئی فقیر بھی اولاد دینے پر قادر ہے تو یہ شرک فی صفات ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان الحکم اللہ للہ, حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے. اب کوئی حکومت, کوئی سوسائٹی, کوئی معاشرہ خود ساختہ قوانین بنا لے اور اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو چھوڑ کر کے اپنے خود ساختہ قوانین کو نافذ کرے اور ان پر خود چلے اور دوسروں کو چلائے, تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الحقوق ہے. چلنا چاہیے اللہ کی بات اور چلاتا ہے اپنی بات, یہ ہے شرک فی الحقوق. عبادت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر ٹیک دیا جائے, بس اسی کا نام عبادت ہے, نہیں, بلکہ ان چیزوں کا نام بھی عبادت ہے, پکارنا بھی عبادت ہے. میں نے یہ بتا دیا تھا کہ ولا تدعو من دون اللہ ما لا يضرك ولا ينفع, اور اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکیں نہ تمہیں تکلیف پہنچا سکیں. یہ پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اور دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک آیت لاتے ہیں سورہ زمر کی, وہ آیت اس طریقے سے ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور کہا تمہارے رب نے کہ صرف مجھے سے دعا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, اور جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں. امام بخاری فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے, تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے, دوسرے سے دعا کرے اپنی حاجتوں کے پورا کرانے کے تعلق سے, تو وہی تو عبادت ہے, آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے. اور بس اطمینان ہو جانا چاہیے, پتا یہ چلا کہ اسٹیچو کی عبادت یعنی ورشپ آف اسٹیچوز اور اسی طریقے سے قبروں کی پرستش دونوں ایک ہی چیز ہیں, وہ کھڑی ہے اور یہ پڑا ہے, کھڑے اور پڑے کا فرق ہے, باقی اور کوئی فرق نہیں. ایک سوال اور رہ جاتا ہے اور جس کا جواب حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب زیارت القبور میں دیا ہے. زیارت القبور حضرت علامہ ابن تیمیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنے جیسی کتاب ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, ہماری لائبریری میں موجود ہے, کتاب اتنی دلچسپ تھی ایک ہی بیٹھک میں پوری کتاب پڑھ گیا. ہیڈنگ قائم کرتے ہیں حضرت, ہیڈنگ کہ کیا کسی نیک زندہ آدمی سے دعا منگوانے اور کسی نیک مردہ آدمی سے دعا منگوانے میں کچھ فرق ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، ہاں مردے سے دعا منگوانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے کیا ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق کو بتایا جائے، زندہ آدمی کا وسیلہ کیوں جائز ہے، مردے کا وسیلہ کیوں جائز نہیں؟ کتنی باریک بات ہے، اور حضرت اس باریکی کو واضح کر رہے ہیں، ذرا دیکھنے جیسی بات ہے۔ کہ کسی زندہ آدمی کا وسیلہ لیا جائے تو جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ لیا استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، تو کسی زندہ اچھے آدمی کا وسیلہ لینا جائز ہوا، مردے نیک آدمی کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ دونوں میں فرق، دونوں حالتوں میں کوئی تباین، کوئی فرق ہے؟ حضرت علامہ جواب دے رہے ہیں ہاں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ زندہ آدمی کی زندگی میں اگر وہ نیک ہے اور صالح ہے تو اس کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ کتنی عمدہ بات ہے، کسی نیک آدمی کی زندگی میں اس کی پوجا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ انبیاء اور صالحین اور نیک لوگ اپنی زندگی میں لوگوں کو مشرکانہ حرکات سے روکتے تھے اور مشرکانہ حرکات پر سزا دیتے تھے، انہیں ڈانٹتے تھے۔ دلیل ملاحظہ ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کہ ان کے مرنے، ان کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، یہ چوتھے آسمان پر ہیں، ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کو معبود بنا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن، تو جواب دیکھو، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے وہی کہا ہے میرے معبود جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اے لوگوں تم میرے رب اور اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اور میں یہی کہتا رہا، اور جب تک میں زندہ تھا ان کے کاموں کا نگراں تھا، ان کا نگران حال تھا، لیکن جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے مجھے اٹھوا لیا، اپنے پاس بلا لیا، تو ان کا نگران ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جب تک میں زندہ تھا کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ میری پوجا کر سکے، اب تو نے جب مجھے اپنے پاس بلا لیا، اب ان لوگوں نے میری عبادت اگر شروع کر دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پتا یہ چلا کہ انبیاء کی زندگی میں ان کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے زندہ آدمی کا وسیلہ لینا جائز ہوا۔ یہ تو قرآن ہے، حدیث کی بات لے لو، مشہور حدیث ہے، ایک آدمی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، اور دوران گفتگو یہ کہہ بیٹھتا ہے ماشاء اللہ وشیر، اللہ اور اس کا رسول چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ اور ان کا رسول چاہے۔ بدعتی مرد اور بدعتی عورتیں عام طور پر یہ جملہ بولتی رہتی ہے، جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہے، اللہ اور اس کا رسول جانے، یہ جملہ شرکیہ ہے۔ اس نے یہی شرکیہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ماشاءاللہ وشید، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجعلتنی للہ ندن ماشاءاللہ وحدہ، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مجھے بنا لیا، صرف یہ کہ ماشاءاللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے، ہاں تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، جو اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے، ایسا بول۔ تم کو اگر کہنا ہے تو یوں بولو شاء اللہ ثم شاء محمد، یوں مت کہو شاء اللہ و شاء محمد، نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندہ آدمی کی زندگی میں اس کی پرستش نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کفریہ جملہ بھی ان کے سامنے بولے تو وہ روک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا اختیار نہیں رہ گیا، اب کوئی ان کو معبود بنا لے، ان کی قبروں کے اوپر ان سے مرادیں مانگنے لگے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا کسی زندہ آدمی سے دعا منگوانا اور کسی مردہ آدمی سے دعا منگوانا، دونوں حالتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک سوال اور رہ جاتا ہے، ان کا ایک عالم ہے، بڑا مشہور عالم مانا جاتا ہے، وہ ایک آیت کریمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ دیکھو آیت کریمہ بول رہی ہے، آیت کریمہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہتا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں, کہتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ صبر اور نماز یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو علم مناظرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, قرآن اور حدیث پر گہری نظر نہیں ہے, اس کے تعلق سے گہری بصیرت نہیں ہے, وہ فوراً یہ کہہ دے گا کہ صبر اور نماز یہ تو غیر اللہ ہے, تاکہ بس غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت تو قرآن دے رہا ہے. اب مجھ سے اگر کوئی یہ سوال کرتا تو میں کہتا, او مولوی میں یہ پوچھتا ہوں, تو یہ پوچھتا ہے کہ صبر اور نماز اللہ یا غیر اللہ, میں تیری طرح سوال نہیں کروں گا, میں اس طرح سوال کروں گا, یہ بتا کہ صبر اور نماز انسان یا غیر انسان, صبر اور نماز انسان ہے یا غیر انسان؟ بولے گا یہ تو غیر انسان ہے, انسان کے علاوہ ہے. اب میں یہ پوچھوں کہ یہ صبر اور نماز عمل ہے یا انسان ہے؟ کہے گا عمل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ انسانوں کا وسیلہ لینا جائز نہیں, خاص طور سے مرے ہوئے لوگ, اور اعمال صالحہ کا وسیلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جائز قرار دے دیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میری دلیل اس کی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے, اور اس کے سوال سے میرا سوال بہت زیادہ گہرا ہے اور واضح ہے. وہ یہ پوچھتا ہے کہ نماز اور صبر دونوں اللہ یا غیر اللہ؟ میں اس طرح سوال کروں گا کہ نماز اور صبر یہ دونوں انسان یا غیر انسان, عمل یا انسان؟ بولے گا عمل ہے, انسان کہاں ہے؟ تو انسانوں کا وسیلہ جائز نہیں, اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. تو خود کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز دونوں عمل ہیں, انسان تو نہیں بول سکتا. ہاں, اور یہ دیکھو غور کرو آیت کریمہ میں, تو ترجمہ یہ نہیں ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے, یہ ترجمہ ہے. بے معنی ذریعے, یہ نہیں ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. صبر اور نماز مدد کیا دے سکتے ہیں؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, صبر اور نماز کو وسیلہ بناؤ, ذریعہ بناؤ, اور یہ دونوں نیک اعمال ہے, اور اعمال صالحہ کا وسیلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا ہے. بات واضح ہو گئی؟ کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں اس دعا کے تعلق سے, بڑے اہم چیزیں ہیں.